Polska policja, dresiarze, niech nam Bóg drogę wskaże, niech nam Bóg drogę wskaże. Garaż, wszystko naraz, straż miejska, policja, dresiarze, niech nam Bóg drogę wskaże, niech nam Bóg drogę wskaże. Garaż, to było nasze królestwo, a to było straszne kurestwo. To, kiedy wyłączyli prąd, elektrownia wyłączyła, czy jak? A skąd ktoś puka, bum, bum, straż miejska, ciekera, patrzę, twarz wiejska. Kiedy oglądałem kec i myślałem o Jezusie, weszli do środka, o Panie Jezusie, siekiera, stanęły dwa menty. Ej, ty, dawaj dokumenty. Pewnie myślą, że są tak jak Adam 12, ale nie są, mają numer 813. Mogę się mylić, ale to te same twarze co pod blokiem. Widziałem, szli w dresach, jeden z podbitym okiem. Może mylić się mogę, ale nie, przecież widziałem, jak pod sklepem nocnym na rowerze jechałem. Kurskim rzecz jasna, no bo przecież nienormalnym na rowerze normalnym jeżdżą ludzie nienormalni. Ci sami kolesie uniformy zmienili na dresy Adidasa i jakiegoś gościa bili. Może nie miał papierosów, biedaczek, jak sądzę, może mylić się mogę. Pewnie poszło o pieniądze, koleś zalał się krwią i nie mógł się ruszyć, kasowali go dalej, by pieniądze wymusić i by go do pokory zmusić. Garaż, wszystko naraz, straż miejska, policja, dresiarze, niech nam Bóg drogę wskaże, niech nam Bóg drogę wskaże. Niedaleko mnie, pod garażem, innym razem szedłem z kolegą kucharzem, znaczy z tym, no, Liptony Pi, po pudła kartonowe, żeby zalepić drzwi. Patrzymy, samo sieja marihuana wykoszona, moja mina skwaszona. To znowu straż miejska, to na pewno była ona, ale skąd oni wiedzieli, że to się pali? No skąd wiedzieli? Może oni ją siali? Ach, ta wstrętna straż miejska, chamskie mordy, spocone cielska. Zapamiętajcie, numer 813. Kto ma rozum, niech zliczy. Numer bestii, to nie jest w naszej gestii, ale nie ma co do tego kwestii. Kiedy się dorwiemy, znienacka to macka, ośmiornicy, mafia, są w niej ludzie z policji, mało co do nich trafia, mówiłem, to mafia. Garaż, wszystko naraz, straż miejska, policja, dresiarze, niech nam Bóg drogę wskaże, niech nam Bóg drogę wskaże. Garaż, wszystko naraz, straż miejska, policja, dresiarze, niech nam Bóg drogę wskaże, niech nam Bóg drogę wskaże, a nie dresiarze.